أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. صدق الله العظيم. سورة الحج واللسم سفارة دريشتم نمبر آيات. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات مخك آياتنا كي دكاتر وصداقاني ذكر شوي ورقصيد مؤمنانو انعامات ذكر كيغي في فجنتنا كي الله كم كم انعامات وركي. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بيشك الله بداخلي أغخلت إيمان روني وعملوا الصالحات وعمل دنيك يكرري شرط بداخلي جنات دا جنت باغنة بداخلي تجري من تحتها الأنهار تجاري بيلان داغين نهرنا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. يحلون فيها كالب أجول شبه جنتيان طاق جنتك من أساور من ذهب بنغلب وتأجول شبه من ذهب دسروزر ولؤلؤا أو دمرغلر من ذهب دسروزرو ولؤلؤا او دمرغلرو. جنتيانو تا فجنت کے بنگلی باتیو دیشی پلاسو کے نو اوز بنگلی اچول دا پا دنیا کے دا زنانو دا زیب و زینت علامی دی دا کالی دا زنانو دا پارا دی نو سری تا پلاس کے بنگلی اچول پا دنیا کے مناسب ندی تسرو دا پالا دا عیب دی. نو دا دے جواب دا دے کہ پا دنیا کے دا بادشاہانو شان جدا دے دا عام و خلقونا شان جدا دی پا سربان تاج بھی اور دا دنیا دا بادشاہانو پلاس کے دا سرو بگلی دا عجم و دا بادشاہانو دا طریقہ وا کہ پلاس کے بے دسرو بنگلی اور پسر بے تاجو. پیغمبر علیہ السلام کے مدینہ منورے تا ہجرت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سرو اور کافر انعامات خوار کریو کچا پیغمبر علیہ السلام جندیرہ وستو اور یہ شہید کو دمرہ دمرہ انعام بورکو نو دا انعام پلالج کے خلق پیغمبر علیہ السلام تشیو نو پلال آوانے ابو بکر صدیق گوری کہ دا رستنے و سڑے را روانے پا اسطور اور دیر کلندے دے اے دا اللہ محبوب ہے نا سڑے من پسی راجی اے اللہ ہم حفاظت کی دیکھ سڑے را نزدیشو کہ را نزدیشو سراقہ ابن مالکو اور پیغمبر علیہ السلام زمکے توی دا اس اولی سا بس دا اس کے فزمکے کے ننواتے اور زمکے اس اولی وا دبیا توبہ ہوئے سلا اور پیغمبر علیہ السلام نے دعا ہوگو سلا زمکے قریق ہو دا روان شو لگ وقت پسے بیا ارادہ اکرا کہ ورزم بیا زمکے ہونی وا بیا زمکے ہونی وا اور آخر کے ما پیوگو سلا اور بیا دا پیغمبر علیہ السلام نے دا امن چپ اغسطا وینن خطا کمزور حالت کی اور امید دے طالب اللہ اقتدار در کی اصلا چی اقتدار دے را چی بیا مال سزا را کی ہما سر وعدو کتی تا تبا سویم نا پیغمبر علیہ السلام وعدو کرلا دا امن چپی لکلے ورکی تا تا امن لے اور زیادی زیرے ولدا ورکا چی سراقا دا کسرا بادشاہ دا ایران دا بادشاہ دا لاس بنگلی با فمال غنیمت کی راضی اب تا پلاس کیا چون حضر وقت کو بہتر و سامانی دا اور آتنم کے وقت پیغمبر علیہ السلام پیشنگوئی اکرلا کہ دا ایران حکومت با دا مسلمانان پلاس کی راضی اور دا بادشاہ دا لاس بنگلی اب سراقتا ملائی گی دا پیشنگوئی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدور کی پورا شلا پیغمبر علیہ السلام وفات نہ رستو ابو بکر وفات شو وپسی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا ایران حملہ اکرلا اور دا کسرا بادشاہ داغد محل تمام مال مال غنیمت کی مدینہ منورے ترو رسید کہ اگر بنگلی آغلن سراقرہ مخشو ویما سر پیغمبر علیہ السلام وعدہ کروا کہ دا کسرا بادشاہ بنگلی بتاتا کیوں دا سر دا مال غنیمت نا غوارشتی شو اور سراقت پلاس کے واتو خلاصدہ کہ پسر تاج کے خودل عام و بندیان و رواج نہ دے دا بادشاہان و رواج دے اور تارنگی پلاس کے دا سرو بندی اچول دا عام و سرو رواج نہ دے دا شاہی اعزاز دے نا پا جنت کے خوار سرے بادشاہ رے نا ار سری تا با بندی اچولی شی اس دا بنگری دا سروزر و پدے صورت کے پدے آیات کے ذکر شو اور دا مرغنر و پا صورت دہر کی دا سپین زروں ذکر دی نا دا سپین زر و بنگری بنوی دا سروزر و بنگری بنوی اور دا قیمتی قیمتی لال جواہرات و بنگری بنوی ہر جنتی تا پلاس کی با بنگری اس دا سروزر و کالے اچول دا سڑی دا پارا پو دنیا کے حرام اور دا ریخم و لباس ہم دا سڑی دا پارا پو دنیا کے حرام چاہے پو دنیا کے ریخم واغستل کم سڑی سے پو دنیا کے ریخم واغستل یا دا سرو استعمالوں کو پو جنت کے دے والا اللہ نور گئی نہ پجنت کے بنور کے ردے دا مطلب کچر پا دنیا کے دا حلال گڑ لیوی ردے کافر شو جنت تو بنے گی نہ پجنت کے بننے لگے گی نا دے بدو زخم پرو دی اور سپ دنیا کے دا تو گناہ کار گڑ لے رہے ہو ریخم اوسرے استعمال کری رہی نہ آخر ب جنت تلار شی رچ جنت تلار شی ابتدا کے با نہ ریخم و لباس نور کی گی دسرو کالی میں ہوتا نہ کیوں نہیں شی آخر کے بے ہو لبیا ور کہیں اور ابتدا کی بنور کی ان اللہ یدخل الذین آمنوا بے شک اللہ بداخل ای اغا خلق چی ایمان رولے وعمل الصالحات وعمل دنے کے کرے جنات دا جنت ما غنطا تجری من تحتها الانہار جاری بیلان داغین نہرنا يحلون فيها من أساورة أتولي بشدويت فجنتك من أساورة من ذهب بنگلی دا سرو درو ولؤلؤا او دا مرغلرو ولباسهم فيها حرير او جنتانو تا لباس بپا جنت کی در خموی دا جنت بہترین لباس در خمو با دیت استعمال لپارور کیشی وهدوا الى الطيب من القول هذه طبع هداية كل شيء الى الطيب من القول دا پاكي دا خبره يعني پا دنیا کے وطا دا پاكي دا خبره جغا لا اله الا الله ده نو دا دي هداية وتشوه ده دا قرآن هداية وتشوه ده قرآن تلاوت كي باغي عمل كي دا الله دا تسبیح و دا تحمید امر و هداية وتشوه ده دا الله پاكي بيانه امر بالمعروف و نهي عن المنكر كي فا اخرت کے فرشتے بوتا سلامون کی ایوم التبا پاکیز خبر کی بکواس فجنت کی نشتا وی الحمدللہ الذی صدقنا وعده و اورثنا الجنہ الحمدللہ الذی حمد سنا اغی اللہ للا صدقنا وعده جمن سر اقفل وعدا رشتی نکا وأورثنا الجنة أو من سيقى ميراثك جنة راكا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا دي تبا كالي والكولي شفا جنتك دسرو درو دري خمو دسرو درو بلري دمرغلرو ولباسهم فيها حرير أو دي لباس با دري خمو وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن دا كل خبر بكي الحمد لله الله من غمنا لريكلي دي نفجنت كي هر قسم نعمت نبوي او مر كري ندا پا جنت كي نشتا جنت كي مرگ بنوي يو مسلمانو او يو يهودي دوار اشنانو یو بل سره یارانه وه دا یهودي مالدارو هغه مسلمان غریبو نو دې یهودي دومره وکړل چې دې مسلمان له کور واغشته بیا ورله وادم وکړ مالی امداد یې ورسره وکړ د دې مسلمان بچي وشو دې وخت کښې دا فکر وکړ چې دې یهودي خو ما سره دومره ښېګڼه وکړه چې مال یې کورم واغشته مال یې واده مکړه نورم مراعات راکوي نو زه د یهودي سره یو ښېګڼه کوم ته ورغی یشنا تا ما سره دې ښه کړي دي او زما اراده ده چې زه هم تا سره ښه وکړم نو هغه زما اراده ده چې ته مسلمان شه چې الله دې وبخښي جنت ته دې بوځي نو هغه یهودي ورته شپ کشپ دا خبرې مه کوه زه تا نه څه تپوسونه کوم او د هغې جواب به راکړې که دې جواب راکړې بس مسلمان به شم کړي نه مسلمانېږي مسلمان سوچ کوي چې څه سوال کوي دا یهودي ورته وایي وایي په دې ځمکه کښې هر څه شته خو یو شی په کښې نشته هغه څه شی دی په جنت کښې هر څه شته خو یو شی په کښې نشته هغه څه شی دی او په انسان کښې هر شی شته خو یو په کښې نشته او په دې قرآن کښې هر شی شته خو یو په کښې نشته دا یو کم کم شی دی مسلمان غریب حیران شو یا الله دا څه وایي په الله ورته زړه کښې ور واچوله دا مسلمان ورته وایي په دې ځمکه کښې هر شی شته خو غوسه په کښې نشته ځکه د ګناه ډېر کارونه په دې ځمکه باندې دا خلک کوي خو دا ځمکه ورته څه نه وایي غوسه کېږي نه په ځمکه کښې هر څه شته په دنیا دې ځمکه کښې خو دې ځمکه کښې غوسه نشته او په جنت کښې هر شی شته خو مرګ په کښې نشته او په قرآن کښې هر شی شته خو دروغ په کښې نشته او په انسان کښې هر شی شته خو صبر په کښې نشته بې صبره دی وایي دا جواب چې واورېد هغه یهودي کلمه وویله مسلمان شو په جنت کښې هر شی شته چې کوم کوم نعمتونه وایي هغه په کښې شته مرګ په کښې نشته دی ذکر مرگ زوال لے نعمتون قتمی دل لی او گجنت کے لخفکان خبر نیشتا او مرگ کو طول دنیا جرولا گجنت نجرا زین رے انسان کے ہر شے اشتخو صبر پتی نیشتا پا ریوان کے اجتماع شلا دس لاکھ خلق پاگے کے راجیہ مشہور نو لگے روزے پس پا پیخور کے دا تمام دنیا دا پختنو اجلاس شو دا تمام دنیا پختان راجیہ مشہور او اغوی باز کو نا اغوی وی پا پختنو کے کم شی نیشتا نار تا اقبل رائے وا نیو کس پا کی پاس ایدو او اغویل وی پر ایوند کے اجتماع چی اوش دس لاکھ خلق رانل پنجابیانو برداشت کرے دا تولے برداشت کرے فلس روپے لوٹا پلاسکی خرص شوی دا دس لاکھ لوٹے خرص شوی گتا چا تو رسے دا پنجاب تو رسے دا پختنوں کے برداشت نشتا نہ برداشت کی خلق رانل پختون کے ہر ششتا برداشت پتی نشتا نا اللہ نے پختنولا صحیح اسلامی جذبات ورکی برداشت دن دن دا پارا خورے ورکی اور دن دا خدمت توفیق لی اللہ ورکی تا پختانا پتول دنیا کے ایک نمبر مسلمانان دی پا ہر چیز کے پختانا ایک نمبر اور اللہ نے تول توجہ دن طرف تولا رہو گردن وهدوا الى الطيب من القول هدايه كريشه ديتا الى الطيب من القول ده پاکیزه خبره پاکیزه خبره لا اله الا الله محمد رسول الله يا دين طول خبره كل پاکیزه او پجنت كم پاکیزه خبره زي پزي الحمد لله او السلام علیکم سلام علیکم کل خبری دی وہدو الی صراط الحمید دیتا ہدایت کلی شویلی الی صراط الحمید دا اغلالی چی تعریفنو والا دا یا دا اللہ چی تعریفنو والا دی دا اغد اللہ ری تا ہدایت و تشویلی دا اللہ دا لاری او دا اللہ دا لہر نم اسلام دے او دا اللہ رم ستائل شویرا او دا دے لہر مالک اللہ اغم ستائل شویر یا پا دے لہر مالک کم خلق روان شی او کم زیر پر رسی گی اغم دا نعمتون دا شکریہ ادا کولو دے جنت دے ان اللذین کفرو بے شک اغم خلق چی کفر کرے رے ويصدون عن سبيل الله او من كول كيد الله الى اللانا والمسجد الحرام او من كول كيد مسجد الحرام الذي جعلناه اغا مسجد الحرام في الله قرز ولدي للناس دخلق رطارة سواء برابر العاكف فيه والباد کہ اسے دن کی ندا ندے پکے برابر دے اور ہر نرات دن کے پکے برابر دے بیت اللہ او داغی نگیر چاہ تیر از مکہ زمین حرم بدے سرا دا تمام دنیا دا مسلمانانو دا عبادت تعلق رہے نو دقا دید تول دا پارا یو شان دیرے که مقیم وی که مسافر وی که دا خار وی که دا باندی وی دا عبادت دا پارا تمام خلق تا مساوی حقوق لی نو دا دقا دید دا استو قابل صرف اد خلق لی یا شرک او کفر کی یا دا دقا دید بے عددی کی کم خلق چی دا بیت اللہ بے عددی کی دا مکی مکربی بے عددی کی اخد عصو قابل دی او کم چه عبادت کئی نو که ده دنیا ده هر حصه نراغلی ده مسیح ده خاص او چیزن که سر یوشان برابر حقوق لی دانه که ده مسیح سره ده ده پتی حق ده عبادت شتا او ده بل عجم راغلی ده بهر دنیا ده حق نشتا نه ده دم حق لی و ده دم حق لی صلاة عن العاشف فيه والبعد مقيم او مسافر يوشان پلیکی برابر حق دار. والمسجد الحرام الذي جعلناه من يقول كيد مسجد الحرام الذي اغى مسجد الحرام جعلناه للناس كمن جرز ولده ومن جول كرده خلقه نفارا سواء العاكف فيه والباد كمقيم او مسافر فتي يوشان برابر حق دار دي دا چا دا استلو پكي چا تا حق نشتا كي دا دي دينا سوك او باسي دا حرم نظمتنا سوك تزور استل دا حكومت اختيارهم للي البتا كم خلق چه بے عدبی کئی اغوی استیشی دا بیت اللہ دا مکہ مکرمی بے حرمتی بے عدبی چه کئی ابا اوباشی او چه بے عدبی نا عبادت کئی عبادت والا خلق فاقید چا شرعن زور نشتا چه بے باس او سپک با نگوری کد سپک اکتل نقلیل پریدین دا قدیشی او باسی داری عمره والا لارشی ردیل تا پت پت گردی و دا اغزه دا قانون خلاف ورزی دا تدا پت پت گردی پاتی کیگی دا اللہ دا قانون خلاف ورزی ندا نیو کسا سے پت پت گردی دا پا پتیدو کی وزرطن شو نبلتے دا خوشم جیل لے که وی جیل دی ناغات دیگه چه جیل دی خونه ایرتی و باستا ماز پخیل خبرات و ماز دیگر داده بی پولیسو علاونی و پاکستان تیرالی سواد تلاب وی جیل دی چه جیل دی نباس بل ورگی دیگه چه جیل دی خونه ایرتی و باستا بعد خلق پا چه نور دا بی عدبی خبری شروع کی چه کلی بی عدبی اکللا و داده بی پولیسو علا را شی ویلی شی پاکستان سے بلکی کی بیا نو کم خلق چه عدب کئی نو که کلون عل تپراتی نو صوف من و تفورت من نگوری و چه بے عدبی اکو نو خدای رو باسی جا بے عدب عل تپراتی چیلی لشی و من یرد فیه بے الحاد بے ظلم نزقه من عذاب علیم آغا سو کی ارادو کی فیه فحرم کی بالحاد ده كجروه الحاد ده ميغلارنا كوغ تاك الحاد ده قبر چه كنستيشنو ده زمكنا ده مخنا غسي ميغ فقط رواني كنستل كي ناجانا قبل طرف ده فكي ورکوك شي يو كنده فكي جولة كي اغا كي ورکوك شنو ده قجرتا لحاد وي لحاد كوغ والي توي الحاد كوغ والي توي وده ميغلارنا كجرل الحاد نورا چه کنسل که نیخ پخکت روانی نا جانا قبل تکوب شی لحد سجور شی نو کم خبت چه ده دین دلاری نا کود رفتار کئی الحاد کئی ده ظلم پا ظلم سرا نو ذقه من عذاب علیم من با اصطو پا دبانه دردناک عذاب که بل اراده شرارت کئی بدینی کئی اللہ با سخت سزا ورکی فحرم شریف کے ہر نیک عمل یو پلاک دے نیک عمل یو پلاک وہ کدھا گناہ چار دے وہ کنو سپیڑے مزدو کرا وہ فحرم شریف کے با خلاف شریعت کار نکے صبر بکے خپل مرگر سربم خوخ تیرے دا اده دا خلق و سر با ام خواق تیره او که بی سبری دیو کرلو من مجرم مداده دیو نراشی بازی نوجوان تکلوی تواب کی گرندے گرندے اتنی شی او مخ کتے نا بودا روانی اگر دتلو نی ندانگا نا پا تواب کی و تکنزلی کچھ دتلو نوی نوالی رات لی او کوشی کی گی نسو کم تیو باسی او دا بے عددی دا حرم خستان زیرے او دا دے بودام زیرے تم عبادت کوا غبم کئی تو دا تلا بدی ردی والی وی یو بل تلا بدرد نوی مرگری یو بل سر پا خدمت کی حاجیان یو خدمت جاتی کی بل کمو کی نا گانا جگڑو کی دیر شو یا چی کلی تراش نوم یو بل سر اینے لگی حال تکی جگڑا کری نا دا غزی دا روغ اس جوڑی دا دا صلح زیرے دا دشمنی زیرے دا چیل تزان لا پا معمولی معمولی خبر دشمنی شروع کی نا دشمنی با ختمے دا غل سبا دا امن و دا صلاحیت خبر کی دا سے کل زیرے کہ دے زناور علم اللہ فضل کیا چولی کہ گورے دا دا امن زیرے سپیو پیشو یو بل سر دشمنان دی خو پتہ گا دے کہ بسو پنوی سی سپیو پیشو یو بل سر سبی عددی اکرا حقیم پا عدد دی بی عددی نکل یو جیسے خبر کولوی پیشو او مگا یو بل تنیزی شی یو بل لے خلی گونی کلی او بیر یو بل نروان شی دلاله پاکستان مکوونه چې دې پښو به دا مګه پریښو هلته یو بل تنیزی شي یو بل یې بوی کړو بیا واپس شو نو دا د امن ځای دی ومن دخلهو کان آمنا څوک چې دغه ځای ته بیت الله ته داخل شو نو دی په امن شو و اذ بوانا لابراهیم مکان البیت هغه واقعات که چې من ټکانه وښوله ټکانه م ورکړله ل ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته مکان البیت د ځای د بیت الله دا بیت الله د کم وخت نه آباد دی او دا د حضرت آدم علیه السلام نه مخکې فرشتو آبادی کړې ده د بیت الله آبادی دا فرشتو کرے راول بیا آدم علیہ السلام کی دنیا تا تشریف روڑو نو اغا آبادی اکللا پا دریم دل شیخ علیہ السلام دا آدم علیہ السلام زویر اغا کرے را پا سلورم دل طوفان نوح کے کہ آبادی نوے دلے را نو ابراہیم علیہ السلام بیا کرے را او پا پینزم دل عمالقه یو قوم دی اغوی کرده او شپدم جو هم قبیله آبادی کرده او پا اومزل دا پیغمبر علیه السلام یو نیکه دی قصی ابن کلاب اغه کرده او پا اتمزل بانده دا پیغمبر علیه السلام عمر پینزه دی اشکالو قریش مکه دا بیت الله آبادی کرده پا نهمزل 65 هجری که عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے را او پا لسن ذل حجاج ابن یوسف کرے را پا 74 ہجری کے او بیا پا یو لسن ذل باندے سلطان مراد دا ترک و بادشاہ نن تقریباً 300 مخی سلطان مراد کرے را پا دا 1040 ہجری کے تقریباً 375 خوشا کرنے بچی اور بیا شاہ پہد داغے مرمتو نہ کری دی اور گیر چا پیر دا حرم فراخی رہا اس پیرا یہ عربی شاعر دا پا نظم کی ویلی دی بنال بیت خلقن و بیت الالہ مدد دہر من سابقی یکرمو دا مخلوق یو تعداد دا بیت اللہ تعمیر کرے وے کہ ہمیشہ دا پارا دا تعظیم و دا تکریم قابل لے ملائکت آدم ولدہ خلیل عمالقت جرہم ملائکو کرے را آدم علیہ السلام کرے را زی شیس علیہ السلام کرے را اور خلیل ابراہیم خلیل اللہ دے عمالقہ و پس جرہم کرے را وصين قريش ونجل الزبير وحجاج ابن وحجاج بعدهم يعلم وصي كرنا قريش كرنا او عبد الله ابن زبير كرنا حجاج کرے دا لدین رستو تی خبر مشہور دا وسلطان الملک المرتضی مراد هو السید المکرم سلطان مراد دا ترک و بادشاہ اغم کرے دا اور زیاد آخین رستو مرمتنا شافحت کرے دی وفہد ابن العزیز الذي به المسکو قدس البناء یختمو یا شافحت شافحت من اللہ ورپسی بیت اللہ دا اللہ دا جلال مقام لے دا رون بی زلبان لے دا حاجی انور شو دلے رینا دا حرم مناری ہوئی لی یو کیفیت راشی چاہ بیا بیانی گینا بھی خدا کا حریم جلال آ رہا ہے نگاہوں میں نور جمال آ رہا ہے تصدق ہے جس پر دو عالم کے جلوے وہی عالم بے مثال آ رہا ہے کہ در دنیا تمام جلوے سے نہ قربان شی نہ اگر بے مثال نور اور جلوے مخ ترازی نہ دا عاشق دلوں میں تفوس ہو کہ دگا وقت بیا سو مرف ہوتا ہے اللہ کے طول حج دا بیت اللہ تبوت لی تھی دا بیت اللہ آبادی ابراہیم علیہ السلام کولا نو دا پینزو غرونونا کانی روڑی لی دا پینزو غرونونا او دا بیت اللہ آبادی پہ کرے دا کم کم غرون دی یو دا حرا غر غار حرا جن سبیر لی جبل حرا کو معلوم دے مکے مکرمینا دا بیت اللہ نخکاری غار حرا پکیر جن سبیر لی جدا مکے مکرمینا منا تا دے نو دا غار حرا پا مقابل کی یو غر دے دا منا آخر پور خور دے نو زیر سبیر غر شو او درین دا لبنان دے او سلورم تور دے او پینزم جبل الخیر دے سور توری سینا دا دا مصر پا ریگستان کے لئے نو دا دے پینزو غرونونا دا کانی ابراہیم علیہ السلام راجہ مکلی دے یو یو کانے کرے او کتا تو پلس شل کسا دے جتنے کے دمرا وزندار دے او دا ابراہیم علیہ السلام یوازی کلی دی اسماعیل علیہ السلام ورسرو لوے لوے کانی اس دا دے دونا لرے زین دا کانے روڑن اگا وقت سرکم نو ادا سرکون امنو ودا کانی سنگ راغلی دی دا خود انسان پا وسکی نر نچی دے انسان وسکی نر او غرور خود دا قطع معجزہ ہوئی کنا دا معجزہ را کہ ابراہیم علیہ السلام دا کانی رولی دی بطول معجزہ دا کارو نشیوی دی دا بیت اللہ بنیادونا دا کنستی شیوی دی مرچوی قتل میں موجودہ وقت والا کہ قتل ہی نلان دا کانی بغیر دا خطے بغیر دا سیمٹو بغیر دا چنے نا دا سی مضبوط لگی دی نہیں دی کہ پسیمٹو بدو میں مضبوط ہونے لگی دی ادا دا ابراہیم علیہ السلام آبادی دا دا ابراہیم علیہ السلام تقریباً 15 کالا اوشو پدی 15 کالا کی بسوم رفتو فانو نراغلی خدا بنیاد پہ خوزیدے لینے رہی اللہ پاس دا سے مضبوط کری دی اور دا بنیاد کامی دا سے دی لیکن اوخ پچان کے قوان قوان دی اور پاگے کہ اسم آبادی دیر اوچھ تک ہے نہ برداشت کری مضبوط والی تے عجب نشتا دا بیت اللہ دا سلور والا دیوالونا دا دے اوچھت والے پلن والے دا بسوم رہی بیت اللہ تازیان کی تلی تول و تدا شروع گوری خود پاندازہ سوک نشی ویلے نکلی دا عام و کوٹ عمر بے گنی چی بس دق عمر بہی نو ونہ دا بیت اللہ آبادی اوچتوالے سور لس میتر اوچتوالے دے دسمکی نا بنیرے پورے سور لس میتر رے اور ملتظم طرف تا چکم دیوال لے داغے لمبائی 12.84 meters اور حتیم طرف تا چکم دیوال لے داغے لمبائی 11.28 meters رکن یمانی اور حتیم طرف تا چکم دیوال لے داغے لمبائی 12.11 meters دا اور رکن یمانی اور حجر اسود طرف تا چکم دیوال لے داغی لمبائی 11.52 meters او جتوال خود طول یو شان تیلے 14 meters دے اور حجر اسود تا چی تا دیو گت لگے دلے دے دا پخوایو کانو و حجاج ابن یوسف و عبد الله ابن زبیر باندے کہ حملہ کو لنا غد بیت اللہ قواتی لحجر اسود قواتی امن آسلو حجاج وی دلتا پی گزارو کنو چی التا پی بخوش گزارو کنو نو حجر اسود پا غش و اولا گید مات شو نو اتا تکلے جوڑی شوی دی اس حجر اسود اتا تکلے ری اور یو یو تکلا دا سلا دے قط گتے یا دا قط قجور عمرہ دا پکے دانی ری نو اتا چکلی یو پلاکو کے لگی لی دی پدے کے دننا جیم چکن شتا عام حاجیان اگی خود باہر نگوری اور دن دا بیت اللہ ورخو تلرکی نا خوشاہانو تلرکی گی مدے کے دننا جیم چک پمشتا اور دی وقت چک پدری اس تنو بان لی اور برہ پہ برگی لگی بھی لی یا برہ چک تا پاس چکم لیو لی ادھو سیمت ہو لی اور پاگے کے یو دروازوں مرزے کلو لی کل کل دلن ورنن ہو دی قدرتی رانا را پارا آگا دروازہ کلو کی ولان دے پکے قدرتی رانا بھی بیت اللہ کے دلن یو گوٹ کے دے حتیم طرف تا لگا دے کہ پوڑے لگی دی لگے تا دروازہ لگے دے لینا اگے تا باب توبہ ہوئی دا توبے دروازہ را چلی دے لینا را دنن را ایک ورنن لکی گی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ هَغَ وَخِيَاتْكَتِ مَنْ تِكَانَ وَرْكَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ مَكَانَ الْبَيْتِ دَ بَيْتُ اللَّهِ دَ زِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ چِي دَ شَامْنَا مَكِي تَرَاغِي دَقْ وَقْتِ دَ بَيْتُ اللَّهِ عَبَادِي نَوَا وَبَيْتُ اللَّهِ دَ عَبَادِي نُمْ نَدِي دَ دَ مُبَارَكِ زْمَكِي نُمْ لِي نو مخ کے نبی دغل پا آباد نو اللہ آباد کو پتہ کہ دیکھیں اللہ آباد کو نو بوانا پیکانا ورکول دا اسے دو زی ورکول نو مطلب دا کہ دا خبر قابل ذکر دا کہ ابراہیم علیہ السلام تا من بیجے کہ دا اسے دو زی ورکو کم دے کہ بیت اللہ علیہ دا شام نے ہجرت کری رہی او بیت اللہ طرف کرا گلے دی تو ابراہیم علیہ السلام سرد رہے کہ دا بیت اللہ آبادی نوا خدا علم و توش دے رہے کہ دا اللہ کور رہے اگر کہ بنیادوں نہ معلوم نو بنیادوں نہ ترسو اللہ کھول بیت اللہ دا سے کھولے دے رہے کہ بیر خلق دا دنیا کارو نہ کری پارے کہ قرضداری کی گی خدا بیت اللہ پتلو بس قرضداری نشی یو بندہ کل عمر محنت مزدوری کری پخوارے زارے راجم کی خدا سے پشوق داخل ہو کی الہ اللہ کور تا زمان کفرس کس کمی پکی شان قرض پورو کی خوچی واپس راشی اگر قرض بین خلاشی او دی بغریب نشی د دنیا په تاریخ کې داسې واقعات څوک نشي کولی چې حج له یا عمرې له سړی لاړ او قرضدار یې وفقیر شو. چې کم غریبانان دي دې حج له لاړ چې ګوره چې مالداري دي او که نه مالداري دي. خدا الله نه سوال به د دنیا نه کوې، ربنا آتنا فی الدنیا الدنیا الدنیا دنیا دنیا وظیفه مه کوه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدنيا وآخرة دوارا وغوارا أو صرف دنيا دنيا مغوارا كده يوفو استخريب الدنيا مدركي وآخرة دي ونغل سنة تاوان لدي دوارا سوالة كوا. وإذ بوأنا مكان ال... وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت اغا وخیات که چه من چکانا ورد لابراهیم علیه السلام تا ده زید بیت الله اللہ تشرک بی شریعا چه ما سره سو کم مشریکوا هیچ شیم را سره مشریکوا. ابراهیم علیه السلام خو شرک نکو خود دپ وجب طول و خلق تا حکم دی چه شرک مکوا. و تهر بیتی للطائفین والقائمین او پاک کور زما لطائفین طواف کونکو د پارا والقائمین والرکع السجود قیام کول والا رکوع کول والا او سجده کول والا د پارا دا ځای پاک کا لکه څنګه چې پاک دی نو داسې پاک اوساتا. سبحان ربک رب العزة عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.